Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 18 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максімуком. Гутарка пра музыку і не толькі са Змітром Вайцюшкевічам. Агляд беларускага інтэрнэту. У сённяшнім плейлісце Мадзі Уотэрс, Махавішну оркестра, Соні Ролінс, Чіпс Бэнд, Хоулін Волф, Сузор'я, тры ў адным, Стэнлі Кларк, Маркус Міллер і Віктор Вутэн, Манхэттен Трансфер, трыва Аркадзя Эскіна. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. Наш музычны блок адкрыў калектыў Dirty Dozen Brass Band з кампазіцыяй Kansas City Stomp. А я нагадаю, што дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.org, аднак і на старонцы Свабоды Джаз на Фейсбуку. Таксама можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў і званкоў. Ну а цяпер пра некаторыя навіны са свету і з Беларусі. У сталіцы Егіпту, Каіры, у панядзелак прайшла сустрэча так званай кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. У гэтую групу ўваходзяць Турэчына, Саудаўская Арабія і Егіпет, якія выступаюць за адстаўку сырыйскага прэзідэнта Башара Асада, а таксама Іран, які падтрымлівае цяперашняе кіраўніцтва Сырыі. Міністр замежных справ Саудаўскай Арабіі гэтым разам у перамовах не ўдзельнічаў. Заходнія дыпламаты выказваюць асцярогі адносна эфектыўнасці кантактнай групы, перадусім з улікам рознагалосяў і недаверу паміж Тэгеранам і Эр-Рыядам. У ісламскім свеце шырацца пратэсты супраць знятага ў ЗША фільма «Нявіннасць мусульман», які высмейвае прарока Мухаммада. У шыіцкім прадмесці лібанскай сталіцы Бейруту тысячы людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі. Лідар групоўкі Хезбала Хасан Насрала, які выступіў перад дэманстрантамі, заявіў, што пратэсты будуць працягвацца, пакуль фільм не будзе цалкам выдалены з інтэрнэту. Антыамерыканскія акцыі прайшлі ў панядзелак у некалькіх гарадах Пакістану. У сутыкненнях з паліцыяй былі забітыя два чалавекі. У Джакарце здарыліся сутыкненні сотняў дэманстрантаў з паліцыяй. У Баку былі затрыманыя 20 удзельнікаў акцыі пратэсту каля амбасады ЗША. Сёння пачынаецца пяцідзённае датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Як паведамілі ў цэнтры выбаркамі, грамадзяне, якія з нейкай прычыны не могуць прыйсці на выбарчыя ўчасткі ў дзень выбараў 23 верасня, могуць прагаласаваць загадзя. Афіцыйнага тлумачэння, чаму грамадзянін мае намер галасаваць датэрмінова, не патрабуецца. Сябры кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары заклікалі выбарцаў паведамляць пра прымус да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Цягам выходных невядомыя абрабавалі офіс за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі, забраўшы адзін з кампутараў, паведамляе прэсавая служба арганізацыі. Знікненне было заўважана ў панядзелак зранку, калі ўсе супрацоўнікі прыйшлі на працу. Застаецца незразумелым, як рабаўнікі патрапілі ў будынак, бо ўваход магчымы толькі пры наяўнасці прапускной магнітнай карткі. На дадзены момант вядзецца следства. Ніводная з іншых арганізацый, што месціцца на тым жа паверсе, не пацярпела. І цяпер я хачу звярнуцца да тых, хто, магчыма, быў сведкам ранішняга здарэння ў мінскім метро на станцыі Кастрычніцкай, і хто, зразумела, нас цяпер слухае. Калі вы можаце падзяліцца сваімі ўражаннямі, назіраннямі, калі ласка, пакіньце альбо ў Фейсбуку на нашай старонцы «Свабода джаз», альбо на сайце свабода.орг свой нумар телефона. Мы вам пазвонім, каб даведацца пра падрабязнасці, бо пакуль што тыя версіі, якія маюцца ў інтэрнэце, яны самыя розныя і не супадаюць. Міліцыя кажа адно, працаўнікі метро кажуць іншае. Тым не менш чакаем вашых тэлефонаў, магчыма, нехта нам і дапаможа. Ну, а нашу праграму, музычную праграму працягвае Muddy Waters. We can make a honey the world ain't never seen. You know my can't be more than all night. moving all night long. Well, you know I can make a plenty, honey, when your man is not at home. Well, Lord, столькі я звярнуўся з просьбай да магчымых сведкаў ранішняга здарэння на станцыі Кастрычніцкая мінскага метро, як Алесь Дашчынскі ў Фейсбуку вельмі аператыўна адклікнуўся на гэта сваім допісам. Ён піша наступнае: начальнік мінскага метрапалітэну Расціслаў Юрэня пераконваў мяне, што сённяшняя цісканіна на станцыі метро Кастрычніцкая утварылася нібыта з-за таго, што чалавек упаў на эскалятары і яго трэба было спыніць. Я праязджаў станцыю ў гэты час з боку плошчы Леніна, і калі паспрабаваў выйсці з вагона, то гэта было амаль што немагчыма. Уся станцыя суцэльна была забіта людзьмі. Няма чаго маніць, што такая цісканіна ўтварылася з-за таго, што быў спынены эскалятар. Будзем сачыць за гэтай падзеяй, таму што сапраўды падзея вельмі небяспечная. А я згадываю тыя часы газеты «Імя», калі на першай паласе мы штотыдня праводзілі апытанні «Любімая, нелюбімая». І вось калі мы высвятлялі, якія станцыі метрапалітэну «Любімая і нелюбімая», яшчэ тады ў другой палове 90-х Кастрычніцкая упэўнена лідыравала сярод нелюбімых станцый метро. Ну, трошкі адыдзем ад гэтай тэматыкі, паслухаем славутага трубача Дзізі Гілеспі ў кампазіцыі «Мантэка». Thank you. Свобода джаз. Знаўцы джазу, безумоўна, пачулі ў п'есе Дызі Гілеспі «Мантэка» цытаванне яшчэ адной вельмі вядомай песні джазавай «Паттэн он зэ Рыц». І, дарэчы, такое вось супадзенне яна і прагучыць ужо зусім хутка пасля навінаў у кароткай версіі. А я нагадваю, што на сайце свабода.орг адбываецца сёння апытанне, і выстаўлена на апытанне такое пытанне. Ці прымушалі вас або вашых знаёмых хадзіць на датэрміновае галасаванне? Варыянты адказаў: так, не. І трэці варыянт: залежыць ад таго, як разумець прымус. Ну, а мы далей будзем слухаць Барбару Стрэйзанд з песняй «Музыка ночы». Begin, let your darker side give in to the power. Махавішну оркестра. Гэта культавы калектыў часоў майго юнацтва, і тады, каб набыць, напрыклад, новы вініл з запісам таго ж Джона Маклафліна, даводзілася выкладаць ці не дзве павышаныя студэнцкія стыпендыі, то бок рублёў 80, як найменш. Сёння гэта можна паслухаць бясплатна, у тым ліку на хвалях свабоды джаз Махавішну оркестра «Крылы кармы». Свобода джаз. Навіны з Беларусі свету ў кароткім выкладанні. У сталіцы Егіпту Каіры ў панядзелак прайшла сустрэча так званай кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. У гэтую групу ўваходзяць Турэччына, Саудаўская Арабія і Егіпет, які выступаюць за адстаўку сырыйскага прэзідэнта, а таксама Іран, які падтрымлівае цяперашняе кіраўніцтва Сырыі. У ісламскім свеце шырацца пратэсты супраць знятага ў ЗША фільма «Нявіннасць мусульман», які высмейвае прарока Мухаммеда. Лідар групоўкі Хезбала Хасан Насрала, які выступаў перад дэманстрантамі ў Бейруце, заявіў, што пратэсты будуць працягвацца, пакуль фільм не будзе цалкам выдалены з інтэрнэту. Сёння пачынаецца пяцідзённае датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Сябры кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» заклікалі выбарцаў паведамляць пра прымус да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Цягам выходных невядомыя абрабавалі офіс за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі, забраўшы адзін з кампутараў, паведамляе прэсавая служба арганізацыі. На дадзены момант вядзецца следства. Ніводная з іншых арганізацый, што месцяцца на тым жа паверсе, не пацярпела. Ну, і зараз вось мы будзем слухаць «Pattern on the Ritz» у выкананні вакальнай групы «Manhattan Transfer», менавіта ту п'есу, якая цытавалася не так даўно ў выкананні «Дызі Гілеспі». I had scholars, white spats and dollars, stepping out with a baby tonight. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz, on the Ritz. Different types, you wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz, dressed up like a million-dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper, super duper. Come, let's mix with Rockefellers, walk with sticks and umbrellas in their midst. Putting on the Ritz, high hats, collars, white spats and dollars, dressed up and putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue? On that famous thoroughfare with their noses in the air. High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz, on the Ritz. Different types, you wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fit. Putting on the Ritz, dressed up like a million-dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper, super-duper. Come, let's mix with Rockefellers, walk with sticks and umbrellas in their midst. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz, yeah, putting on the Ritz, yeah, putting on the Ritz. High hats, collars, white spats and dollars, stepping out with my baby tonight. Putting on the Ritz with my baby. Яшчэ раз вяртаюся да магчымых сведкаў сённяшняй ранішняй таўканіны на станцыі метро ў Мінску, на Кастрычніцкай. Магчыма, вы зможаце сказаць канкрэтнае, што вы бачылі, таму пакіньце вашы тэлефоны альбо ў Фейсбуку на старонцы «Свабоды джаз», альбо на нашым сайце «Свабода.орг». А цяпер паслухаем трошкі эксперыментальную музыку. У ёй ёсць усё, ёй псіхадэліка другой паловы 60-х, трошечки прысмак свінгу, моцны арамант, водар гаражнага року. Усё гэта менскае трыо з такой нечаканай назвай «Санк Сатавуд». І п'еса называецца «Т-34». тэма элефанта. Псіхадэліка, дык псіхадэліка. Свобода джаз. Прабачце, зусім свежая аператыўная навіна, якую я ўбачыў на сайце беларускага аб'яднання журналістаў. Напісана наступнае: невядомыя затрымалі сябраў баш незалежнага тэлеаператара Александра Баразенко, а таксама фатографаў двух інфармацыйных агенцтваў ад Associated Press Сергея Грыцы і ад Reuters Васіля Фядосенку. Усіх іх звезлі ў невядомым накірунку. Інцыдэнт адбыўся апоўдні 18 верасня побач з універсамам Фрунзенскі, дзе актывісты моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» зладзілі перадвыбарчы пікет з сімвалічнай раздачай баршу. Пасля пачатку пікета да ўдзельнікаў і журналістаў падбеглі невядомыя, пачалі збіваць і затрымліваць усіх прысутных. Паводле папярэдніх звестак, журналісты атрымалі траўмы. Зараз іх тэлефоны не адказваюць. Ну вось такая навіна, якая можа быць распаўсюджана толькі праз жывы эфір, у тым ліку і праз жывы эфір «Свабоды джаз». Ну, а ў нас у студыі за глядам сённяшняй прэсы Ян Максімюк. Калі ласка, што там за курыруе загадкавая лічба 47%, якая прагучала з вуснаў кандыдата ў прэзідэнты Міта Ромні? Ну, добрый дзень усім. Гэта, як бы скажам, учорашняе скандальнае выказванне Міта Ромні, якое ён зрабіў на сустрэчы са сваімі донарамі. Сустрэча была закрытая для прэсы, ну, але ўсё ж такі хтосьці там прайшоў і зняў. Нічога не бывае закрытае. Нічога не бывае закрытае у сённяшнім свеце. Хтосьці прыйшоў і зрабіў відэа з гэтай сустрэчы, і гэтае відэа змясціў амерыканскі часопіс пад назвай Mother Jones. А ну, у гэтым сваім выказванні кандыдат ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні называе выбарцаў прэзідэнта Барака Абамы людзьмі з менталітэтам ахвяраў і няўдачнікаў. Я думаю, варта працытаваць дакладныя словы, якія ён сказаў. Так вось, сярод іншага Ромні сказаў: 47% людзей будуць галасаваць за прэзідэнта Абаму, не гледзячы ні на што. Ну добра, 47% стаяць за ім. Яны залежаць ад ураду, яны лічаць, што яны з'яўляюцца ахвярамі, яны лічаць, што ўрад нясе адказнасць за апеку над імі, яны лічаць, што яны маюць права на медычнае абслугоўванне, харчаванне, жыллё і ўсё такое, што гэта іх прывілея і што ўрад павінен даць ім гэта. І яны будуць галасаваць за гэтага прэзідэнта, не глядзячы ні на што. Гэта людзі, якія не плацяць падаткаў ад прыбытку. Ой, дык вось, 47% гэта шок, так скажам. Ну, зараз я паглядзеў іншыя амерыканскія газеты, там проста разгарылася дыскусія, адкуль Ромні ўзяў гэтых 47%. Даволі складаная сістэма падаткавая ў Злучаных Штатах Амерыкі. Але некаторыя выданні тлумачаць так, што Ромні хутчэй за ўсё меў на ўвазе тых амерыканцаў, якія не плацяць так званага федэральнага падатку, federal tax, гэта значыць у як бы казну, скажам, цэнтральную. Але наогул большасць амерыканцаў плаціць розныя іншыя падаткі. Напрыклад, калі вы ідзеце ў краму і купляеце сабе рыбу, ці там, скажам, ці бульбу, ці што іншае, вы плаціце падатак, скажам, ад закупу гэтага ўсяго, скажам, розныя такія падаткі, ці там, скажам, падаткі, калі вы працуеце ў дзяржаўным прадпрыемстве, ці, скажам, у дзяржаўнай нейкай службе, вы плаціце падатак ад зарплаты і так далей. Значыць, я знайшоў інфармацыю, што ў Амерыцы, так напраўду, ніякіх падаткаў не плоцяць 18% сем'яў. Значыць, хутчэй за ўсё Ромні меў на ўвазе амерыканцаў, якія не плацяць так званага федэральнага падатку. Але, праўду казаўшы, ён пра гэта не казаў. Ён пасля гэта, калі відэа з'явілася ў інтэрнэце, ён выступіў. Што цікава, каб патлумачыцца за сваё выказванне. Ну, бо натуральна, дэмакраты адразу ўхапіліся за гэта. І што сказаў кіраўнік выбарчай кампаніі Барака Абамы? Цяжка быць прэзідэнтам усіх амерыканцаў, калі ты адносіся з пагардай да палавіны нацыі. Натуральна, яны не маглі прамінуць такой нагоды, каб не падкалоць. Вось я і хацеў спытацца, Спадар'ян, у перспектыве могуць гэтыя словы Ромні адгукнуцца? Безумоўна, большасць назіральнікаў кажа, што вось гэтае відэа можа фактычна пахаваць шансы Ромні на перамогу над Абамай у выбарчай. Вось так, аднойчы нешта, прабачце, ляпнуў і да свідання. Але ён, як бы скажам, выступіў на прэс-канферэнцыі і, як бы скажам, зусім не адмовіўся ад сваіх словаў. Ён сказаў менавіта тое, паслухайце. Ведаеце, гэта не было сказана элегантна, калі можна так выказацца. Я гавару з спонтанно, отказываючи на питание, и я уверен, что я могу сказать это больше выразно и больше эффективным чином, чем я зарабил у тех обставинах. Значит, он не сказал, что он сказал нечто такое, как бы, скажем, неправду. И он только сказал, что неэлегантно. Это выказал. Так вот, это была Америка. И я сегодня еще заглянул на сайты чешских газет «Днес» и «Лідове новини». У Чехах, як ведають, махчима наші слухачі, так само ведають, головна новина – це, скажем, змагання з отрут, з ахвярами, отрученими метиловим алкоголем. А сьогодні газета «Днес» повідомляє, що ось у воєводстві Карлови Вари поліція, як би скажем, знайшла місце, де нелегально розлівався такий алкоголь. Гэтий, скажем, алкоголь розлівали в'єтнамці, що підкреслює, бо це було перше. Наогул зараз до гэтай пари, ніде більше за 20 особов арештували у гэтай справі, але чехаў. Тут, скажем, оказывается, займаються гэтым, гэтай процедурой і замежники. А газета «Лідове новини» повідомила, що учора померла 21-я ахвяра отручення алкоголем. Молодий чоловік, 29-годовий, який, як би, у шпіталі провів тиждень часу, але, ну, алкоголь незворотно пошкодив йому мозг і інші органи, і гэтий чоловік помер. А нічого не пише чеська преса відносно того, коли, скажем, прилавки крамов і стойки у рестораціях відновлять свій звиклий вигляд. Пакуль яшчэ не, таму што ніхто не ведае, паліцыя не кажа менавіта, ці яны ўжо знайшлі, як бы, скажем, прычыну, хто так напраўду, скажем, разлівае гэты атрутны алкоголь, але ческая преса публікує, як би скажемо, ось ведається наклейки гэтых алкоголів, які, у яких, як би скажемо, знайшли. Тобто метанол. Так, значить, виніки є у тим сенсі. Це у більшості випадків алкоголі, які продукуються у Чехії, на місці. Скажемо, нема ніяких таких алкоголів, відомих у інших країнах. Значить, це рум, туземак, скажемо, ганацька горілка і інші алкоголі така м'ясової продукції, м'ясового разливу. Дякую, господар Ян, за вашу інформацію. Ми будемо протягувати нашу музичну програму «Соні Ролінс на черзі». У нас з вельми славутим джазовим стандартом. Thank you. Неяк так выпадкова склалася, што першая сённяшняя гадзіна вяшчання свабоды джаз набыла нейкі такі начны характар. Барбара Стрэйзанд спявала «Звязаная з ноччу», ну а цяпер Френк Сінатра нібы падхоплівае яе эстафету. Пакутнікі, не пакутнікі, можна сказаць, падарожнікі ў начы, славуты хіт Френка Сінатры. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo, засталося некалькі секунд до другой нашай гадзіны, і свежая інфармацыя адносна здарэння ў мінскім метро сённяшнім. З сайту нашага, паводле начальніка мінскага метрапалітэну Расціслава Юрэні, пацярпелых не было. Ён патлумачыў свабодзе, цісканіна ўтварылася таму, што на эскалятары ўпаў чалавек, і той эскалятар трэба было спыніць на 2 хвіліны. Аднак пазней са спасылкай на мінскую ГУС з'явілася інфармацыя, што затор утварыўся нібыта з-за неспрактыкаванасці маладога машыніста. Цягнік, якім ён кіраваў, заглух і прастаяў от 5 до 10 хвилин.